welkom in Jazz Meeting. Ja, speciaal voor deze dag. Het nummer Let It Go, featuring saxofonist Tom Braxton. Het staat op mijn album Walk Your Own Line. We gaan straks luisteren naar As the Spirit Sings van de Britse gitarist John McLaughlin, ook bekend als Mahavishnu. In 2023 toerde hij met zijn band door de USA en Europa en sommige optredens met Bella Fleck en John Scofield. Dan hebben we Truth van Jeb Lorber Fusion. Het is een Amerikaanse toetsenist, componist en producer. In 2018 won hij zijn eerste Grammy Award voor Best Contemporary Instrument Album voor Prototype van zijn band Jeb Lorber Fusion. En Truth staat op Spacetime. Dan hebben we Eternal Child, een nummer uit 1985 van de Chick Corea Electric Band met Chick Corea, Dave Weckl, John Patitucci, Eric Marienthal en Frank Gambale. Through Your Eyes van On Impulse. En On Impulse bestaat uit de vaste club, zeg maar. Sebastian Cornelissen, Frans Vollink en Koen Molenaar. De zangeres is Deborah J. Carter. En verder featured het Mark Guillemont, Nigel Hitchcock en Mike Miller. Dan It All Starts With God van zangeres Jesse Lane Powell. Featuring Sam Hawkins. Hij is de trompetist. Hij is ook award-winning jazz arrangeur, band director, componist. En we beginnen met, als ik het goed uitspreek, Brigas Nunca Mais. Dat betekent Fighting No More. En het komt van Lost in White. Het is de naam van een Italiaans project. En het symboliseert de blonde van de zangeres. Lost in White. Brigas Nunca Mais. Chego. Bom. starts with God the King. starts with God the King. It's not about you and me. It all starts with God the King. It's not about you. Thank you. As the Spirit Sings van John McLaughlin van zijn album Liberation Day. Imagine kennen we natuurlijk van John Lennon. Deze keer uitgevoerd door zangeres Eva Cassidy. En zij was Amerikaanse zangeres die een aantal bekende nummers in eigen stijl coverde. Na haar overlijden kwam pas het succes, het verlaten succes. Over the Rainbow van Johnny Mathis, Amerikaanse zanger. Hij is inmiddels 88 jaar. We kennen Over the Rainbow van Judy Garland uit 1939. Over the Rainbow betekent eigenlijk blijf dromen, hoop, moed en geloven in een better future. Hoe mooi is dat? Colorful World van de saxofonist Max Mersny. Van zijn debuutalbum uit 2012, Thank You All, Colorful World. Dan hebben we Contusion, dat staat op het album van Stevie Wonder. Het is een 18e muziekalbum van Stevie Wonder op Motown Records. Hij heeft daar ook een Grammy Award van gekregen. En Contusion betekent kneuzing. Het staat op het album Songs in the Key of Life uit 1976. We beginnen met I Promise van Raga Werk en Max Cloud. Music Like Road Trip to India. Dat komt uit 2022. En ja, Max Cloud die heeft een voorbeeld uiteraard, een invloed. En vooral van Jimi Hendrix. I Promise, Raga Werk en Max Cloud. Ooh. somewhere over the rainbow, way up high, there's a land that I heard of once in a lullaby. Somewhere over the rainbow, skies of blue and the dreams you dare to dream really do come true. Someday I wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me. Where troubles melt like lemon drops, way above the chimney tops, that's where you find me. Oh, somewhere over the rainbow, bluebirds fly. Birds fly over the rainbow. Why then, oh, why can't I? to do. Nothing to kill or die for. And no religion too. Imagine all the people living life in peace. You may say that I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will live as one. Imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger or brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world. You may say that I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday join us, and the world will live as one. You may say that I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will live as one. Imagine van Eva Cassidy. We zijn alweer aan het laatste nummer gekomen van dit uurtje jazzmeeting. Het nummer heet What You Gonna Do. Ja, wij gaan naar Frank McComb, 18 januari, Jazzcafé Metropool. Dus u kunt er ook nog naartoe gaan. Daar gaan we dus mee afsluiten. What You Gonna Do van Frank McComb. Tot jazz! Truth is not what you say, but what you do. working hard to pay bills. Maybe one fancy car, a house in the hills. Raise a family, play music all day. Conquer many dreams, eat right and pray. Hirsch, girl, Hirsch.